सरोज रजे निज मन मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा कंचन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणि अति चातुर राम काज करि देखो आतुर विद्यावान गुणि अति चातुर राम काज करि देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनि बे राम लखन सीता मन बसिया यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जिया रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रो यश गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सहस बदन तुम रो यश गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा यम कुबेर दिग्पाल जहाते कवि गोविंद कही सके कहाते बाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानु। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानु। प्रभु चरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे, आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग आपने कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, आसु अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित ना कर सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सतबार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। यह सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा सदा हरि चेला की जय नाथ हृदय मम डेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू